22 listopada Toyota zaprasza na dni otwarte wielkiej wyprzedaży rocznika 25. Legendarnie niezawodne, innowacyjne i stylowe auta, m.in. miejski Aygo Cross, hybrydowy Yaris, elegancka Corolla i ikoniczne SUVy. RAV4, Yaris Cross i Corolla Cross są dostępne z korzyściami aż do 32 tysięcy złotych i w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Przyjdź i wybierz swój samochód. Na początku wyprzedaży dostępność aut jest największa. Do zobaczenia w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Jest śledztwo w sprawie wczorajszej tragedii w Sanoku. Mężczyzna zaatakował policjantów, funkcjonariusze użyli broni. Nowa nadzieja Sławomira Mencena skreślona z rejestru partii politycznych, zdecydował warszawski sąd. Orzeczenie to jest nieprawomocne, od tego orzeczenia można się odwołać. Śnieg na południu Polski, w innych regionach możliwa szklanka na drogach. Jest śledztwo w sprawie tragicznych wydarzeń w Sanoku. Wczoraj agresywny 46-letni mężczyzna zamknął się w mieszkaniu ze swoją matką. Potem zaatakował interweniujących policjantów. Funkcjonariusze śmiertelnie postrzelili napastnika. Postępowanie dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci. Taka procedura jest standardowa, gdy mundurowi użyją broni służbowej i ktoś zginie, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolędowska-Matejczuk. Nawet jeśli zgon dotyczy napastnika, czyli osoby, która uprzednio dopuściła się czynnej napaści na funkcjonariuszy. Do szpitala po interwencji trafiło trzech policjantów i strażak. 46-letni napastnik ranił ich ostrym narzędziem. Były to między innymi rany cięte głowy, dłoni, jamy brzusznej, które, jak się potem okazało, nie zagrażały ich życiu. W mieszkaniu, w którym zabarykadował się mężczyzna, znaleziono ciało jego matki. Najprawdopodobniej kobieta nie żyła, kiedy policjanci interweniowali. Burza. Po słowach premiera Donalda Tuska w Sejmie, szef rządu zaapelował do posłów i otoczenia prezydenta o jedność wobec rosyjskiego zagrożenia. Politycy koalicji rządzącej podkreślają, że to najwyższy czas na opamiętanie. Opozycja twierdzi, że premier sytuację zagrożenia wykorzystuje do walki politycznej. Sylwia Białek. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej uważa, że to jest moment, w którym prezydent powinien zaprezentować postawę propaństwową, a nie propisowską. Skrytykował też posłów opozycji. To jest naprawdę moment otrzeźwienia, dlatego zmienić się musi również podejście opozycji do naszego bezpieczeństwa. Marcin Ociepa z PiSu ubolewa, że kwestia bezpieczeństwa i polityki zagranicznej stała się przedmiotem gry partyjnej. Nie ma dzisiaj żadnej wątpliwości, że premier wzywa do opamiętania, jednocześnie atakując polską opozycję i polskiego prezydenta. Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz uważa, że słowa premiera były niepotrzebne. Sytuacja zagrożenia ze strony Rosji jest oczywista, ale żeby oczekiwać, że w tym momencie opozycja będzie bezgranicznie popierać absolutnie wszystkie projekty ustaw i każdą politykę rządu Donalda Tuska, jest totalnie naiwna. Donald Tusk zaapelował do polityków, by się opamiętali. To, co w spokojnych czasach jest głupotą, błędem czy grzechem zacietrzewienia, w czasie wojny staje się zdradą, podkreślał premier. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polityczne podsumowanie tego tygodnia już za pół godziny w Pulsie Trójki. Nowa nadzieja Sławomira Mencena skreślona z rejestru ugrupowań politycznych. Partia współtworząca Konfederację nie złożyła zeznania finansowego za 2024 rok w wymaganym terminie. Do Państwowej Komisji Wyborczej w maju wpłynęła jedynie kopia sprawozdania finansowego potwierdzona elektronicznym podpisem pełnomocnika. Jeżeli partia takiego sprawozdania nie złoży, ustawa mówi jednoznacznie, Państwowa Komisja Wyborcza jest zobowiązana złożyć wniosek do sądu o wykreślenie wpisu tej partii z ewidencji, a sąd wpis takiej partii wykreśla. Tłumaczy Tomasz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego. Sędzia Joanna Korzeń mówi, że partia Sławomira Mencena może odwołać się od decyzji sądu. Orzeczenie to jest nieprawomocne, od tego orzeczenia można się odwołać. W terminie 7 dni od dnia dzisiejszego można złożyć wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia orzeczenia, a następnie, gdyby Państwo zamierzyli wnieść apelację, w terminie 14 dni od otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem wnosi się apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie za pośrednictwem tutejszego sądu. Sławomir Mencen może też zarejestrować nową partię polityczną. Do powstania nowego ugrupowania potrzeba 1000 podpisów. Zima zaatakowała na dobre. Instytut Meteorologii ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem. Najtrudniejsza sytuacja jest na południu. Klaudia Wróblewska. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Najtrudniejsza sytuacja pogodowa dotyczy dzisiejszego popołudnia oraz nocy. Na drogach jest ślisko, a także niebezpiecznie, powiedziała rzecznik IMGW Agnieszka Prasek. Mamy jeszcze wydane ostrzeżenia na oblodzenia. Tutaj rejony województwa świętokrzyskiego, Małopolska i województwo śląskie, a także województwo pomorskie. W górach spadnie nawet do 50 cm śniegu. Mieszkańcy Szczyrków w województwie śląskim mówili w TVP Info, że o tej porze to normalne w tym regionie. Na razie to, co nam dosypało śniegu, to nam dosypało 20 centymetrów. To jest bogacie. Normalność o tej porze, bo kiedyś wcześniej nawet to przychodziło gdzieś po 10 października już się zima zaczynała. W weekend opady śniegu będą stopniowo słabnąć. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio. Przy okazji lekarze przestrzegają, gdy pojawia się pierwszy śnieg, do szpitalnych oddziałów ratunkowych trafia więcej pacjentów z urazami. Jeżeli powiedzmy w okresie letnim to jest jedno złamanie dzienne, to w zimowym 4-5 pacjentów ze złamaniami osteoporotycznymi trafia na szpitalny oddział ratunkowy. Mówi profesor Paweł Reichert z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Szczególnie powinny uważać osoby starsze, bo dla nich nawet niewielki uraz może oznaczać operację i długi powrót do zdrowia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po 17:00, 5 minut i o sporcie, po raz drugi w popołudniu Adam Malecki. Czy ciebie elektryzuje początek sezonu skoków narciarskich? Bardzo. No właśnie, w Lillehammer już skaczą na inaugurację konkurs drużyn mieszanych. Polacy skaczą w składzie Nicole Konderla-Juroszek, Anna Twardosz, Kamil Stoch i Kacper Tomasiak. Trwa pierwsza seria, po trzech próbach jesteśmy na 7. miejscu, prowadzi Japonia przed Austrią i Słowenią. Wcześniej odbyły się pierwsze treningi przed konkursami indywidualnymi. W obu przypadkach najlepszy z Polaków Kamil Stoch był 18 i 19. A jakiego sezonu w wykonaniu biało-czerwonych możemy się spodziewać? W Jasnowidza spróbuje się wcielić były skoczek Jakub Kot. Mamy też swoje nadzieje, z którymi tutaj wkraczamy w sezon. Mamy nowego trenera, który też debiutuje na Pucharze Świata po sezonie letnim. Mamy młodego Tomasiaka, który tutaj zasiał takie ziarnko tego, czego nam brakowało, czyli tej młodzieńczej fantazji i młodzieńczego talentu. Myślę, że Kamil formę z lata powinien utrzymać i być takim stabilnym naszym liderem, natomiast dużą niewiadomą dla mnie jest forma Piotrka, Dawida, Olka czy Pawła niestety. To dla nas tym bardziej. Oczywiście ozdobą sezonu będą lutowe zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Puchar Świata zakończy się 29 marca w Planicy. W piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczną 16. kolejkę, a pierwsi w Nicieczy walczyć będą piłkarze Beniaminków, czyli Brukbet Termaliki Nieciecza z Arką Gdynia. Słonie są w strefie spadkowej, a ich trener scharakteryzuje rywala Marcin Brosz. Solidna obrona, bardzo szybkie boki, szeroka kadra, stałe fragmenty gry. Trener wraz ze swoim sztabem stworzył naprawdę silny, odpowiedzialny zespół. Wiemy, jak trudne nas spotkanie czeka, ale też pamiętam nasze ostatnie spotkanie, które rozegraliśmy na naszym stadionie, bardzo interesujące. I tutaj wygraliśmy. I to spotkanie od godziny 18:00. Od 20:30 pojedynek wagi ciężkiej. Walczyć będą w Zabrzu lider Górnik z trzecią w tabeli Wisłą Płock. Jeszcze informacja ze świata czarnego sportu. Nowym selekcjonerem reprezentacji Polski na żużlu został Stanisław Chomski. Wraca ze stery kadry po 20 latach, a zastąpi na stanowisku Rafała Dobruckiego. Największym wyzwaniem w tym sezonie dla reprezentacji będzie drużynowy Puchar Świata, który odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Tak skwapliwie powiedziałam, że bardzo mnie elektryzuje początek sezonu skoków, ale uświadomiłam sobie, kiedy cię słuchałam, że właściwie pamiętam głównie nazwiska zawodników sprzed wielu, wielu lat, kiedy Adam Małysz po raz pierwszy wygrywał turniej czterech skoczni. Czyli? Risto Jussilainen, Janne Ahonen, Noriaki Kasai i Adam Małysz oczywiście. Brawa, kombinezon masz? Adam, nie zadawaj mi takich pytań. Przygotuję się. Następnym razem będę miała. Dobrze. Bardzo dziękuję za godzinę. Kolejna odsłona sportu w Trójce po południu, a ja jeszcze z kilkoma informacjami o pogodzie tej nocy. Na południu zachmurzenie duże i całkowite, no i opady śniegu. Śniegu przybędzie w Małopolsce i na Podkarpaciu miejscami o 5 do 10 cm, a w rejonie Bieszczad do 15 cm. Na pozostałym obszarze kraju także zachmurzenie, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu na północy, a temperatura minimalna od minus 5 stopni Celsjusza. Miejscami na zachodzie i północy do zera na krańcach wschodnich i wybrzeżu, a w rejonach podgórskich spadek temperatury lokalnie do około minus 7 stopni Celsjusza. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru finansowania i ubezpieczenia samochodów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kuba Witkowski, Katarzyna First-Wojtkowska, Agnieszka Laskowska i Katarzyna Borowiecka to nasza dzisiejsza popołudniowa ekipa. 10 minut po 17, a rozmawiamy dziś między innymi o bezpieczeństwie dzieci w internecie. Mówiliśmy o stronie, z której można się łączyć na wideo rozmowy z ludźmi z całego świata. No i jak można się spodziewać, czyha tam sporo potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Jak sobie z tym radzić? Bardzo radykalny rodzic musi zrobić ograniczenia. Słyszę, że szkoła ma w tym brać udział. Właśnie znowu to jest zastępowanie tego, co rodzic powinien wziąć, czyli wyręczanie się szkołą. A po drugie, przyjąć to, co zrobiła Australia, czyli naprawdę zero dostępu do internetu do 16 roku życia. Jednak będę się opierać, że szkoła powinna tutaj współpracować i edukować, choć oczywiście ciężar większy tej odpowiedzialności spada słusznie na rodziców. 22,7 trójek. Dzwonią też państwo i analizują 28 punktów amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy, zwłaszcza ten punkt 9 dotyczący Polski. Jest decyzja, która ma zapaść pomiędzy panem Trumpem a panem Putinem. Jakie myśliwce mogą, a jakie nie mogą funkcjonować? I nie wiem, zapytajcie jakiegoś wybitnego eksperta, żeby mnie to objaśnił, bo jakiś głupi jestem. Dlaczego w przypadku wojny, gdzie Polska nie jest stroną, dwa mocarstwa dogadują się o polskiej suwerenności i polskiej obronności? Z tego wynika, że po pierwsze nasza suwerenność się nie liczy dla naszych przyjaciół w Ameryce, a po drugie, że skoro tylko europejskie myśliwce mogą w Polsce stacjonować, to znaczy, że nie amerykańskie. 22,7 trójek. W każdej sprawie ten numer do państwa dyspozycji. Kuba czeka na rozmowy z państwem, a to Richard Ashcroft. Ta piosenka nosi stosowny tytuł Heavy News. Thank you. Richard Ashcroft, Heavy News, kwadrans po 17, audycja popołudniowa. Oczywiście audycja popołudniowa w Trójce. A skoro pojawił się pierwszy śnieg, to może warto porozmawiać o świętach. Wprawdzie do Bożego Narodzenia pozostał jeszcze nieco ponad miesiąc, no ale przecież przygotowania zaczynają się dużo wcześniej. Sklepy już przystrojone i zaopatrzone właściwie od końcówki października. A niektórzy o świętach zaczynają myśleć przy zbiorze śliwek, robiąc powidła, które przydadzą się przy pieczeniu pierników. O tym mówiła jedna ze słuchaczek w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki w tym tygodniu. Święta to bardzo miłe emocje, ekscytacja, wzruszenie, przyjemność ze spotkania, no ale czy nie idealizujemy zanadto? Łączymy się z Wiktorią Pieńkosz z serwisu Prezent Marzeń, który przeprowadził badania o tym, jak przeżywamy przedświąteczne przygotowania i same święta. Dzień dobry, pani Wiktorio. Dzień dobry. To jakie emocje dotyczą nas, kiedy nam towarzyszą właściwie, kiedy przygotowujemy się do świąt? Jak to wygląda w państwa badaniach? Tak, na podstawie naszego badania Sztuka przeżywania świąt według Polaków okazało się, że te emocje są dosyć złożone i różnorodne. Mówimy tutaj o emocjach takich jak radość, nostalgia, ale niestety też stres, który tutaj w tym przypadku dominuje, jeśli mówimy o przygotowaniach do świąt. 37% Polaków wskazuje na ten stres związany z przygotowaniami do świąt. To jest sporo i zauważyłam, że na przykład sporo osób również firmowe spotkania stresują, jeśli chodzi o te przygotowania, bo rzeczywiście przed nami różne firmowe wigilie. Tak, jesteśmy właśnie w tym okresie, gdzie tak zwany śledzik niedługo właśnie będzie mógł gdzieś tam się odbywać w naszych firmach. I tak jak właśnie pani stwierdziła, w naszym badaniu faktycznie okazało się, że nie tylko przygotowanie uroczystości w domu w tym okresie świątecznym jest dla nas stresujące, ale również właśnie firmowe spotkania, spotkania z najbliższymi, ale również też zakup prezentów pod choinkę. To też może być stresujące. No, nie jest to, jeśli chodzi o te firmowe spotkania, łatwy czas dla introwertyków, to mogę z własnego doświadczenia powiedzieć. A co nam pomaga radzić sobie z tym stresem przed świętami? Najbardziej według naszych respondentów pomaga tutaj w okresie świątecznym rozmowa z bliskimi, czyli właśnie podzielenie się swoimi uczuciami, uzyskiwanie oraz właśnie uzyskanie takiego wsparcia od rodziny i przyjaciół. I to właśnie pomaga w łagodzeniu stresu i frustracji, bo możemy się wtedy wygadać, powiedzieć, co nas stresuje, co nam leży na tym sercu i gdzieś tam podzielić się tymi doświadczeniami związanymi z tym okresem świątecznym, który bywa wyjątkowy, ale również wymagający. Jestem ciekawa, czym nasi słuchacze i słuchaczki najbardziej się przed świętami stresują, ale w tych badaniach znalazłam również taką informację, że 9% respondentów odstresowuje unikanie kontaktów. To jest bardzo interesujące. Tak, niektórzy tutaj właśnie skupiają się na tej metodzie unikania kontaktów, ale pomimo tego, że ta metoda może prowadzić do poczucia takiego osamotnienia. Czasami jest to właśnie sposób na przemyślenie swoich emocji w spokoju, czyli takie uspokojenie właśnie tych naszych myśli, tego, co uważamy, co nas stresuje, co nas irytuje. I właśnie to nam pomaga, czyli takie wyciszenie się i zostawienie, że tak powiem, tych wszystkich problemów, tych myśli, tego stresu tylko nam samym. Pani Wiktorio, a kiedy pani zaczyna ubierać choinkę? No ja już właśnie tak powoli wyciągam pudełko z ozdobami. Bo to też podobno odstresowuje dekorowanie choinki, bo wtedy od razu zaczyna się ta świąteczna atmosfera i ona jest w stanie zniwelować każdy stres, mam wrażenie. Tak, zdecydowanie tak, czyli tutaj właśnie to skupienie się na tych pozytywach, na ubieraniu choinki, zakupie prezentów, bo wiele osób też w naszym badaniu stwierdziło i zaznaczyło, tak ujmę, że właśnie zakup prezentów też potrafi być odstresowujący i poprawić nam nastrój. Pani Wiktorio, bardzo dziękuję za tę rozmowę, która dotyczy nieco lżejszych spraw niż to, o czym dzisiaj od 16 rozmawiamy w popołudniowej audycji. Wiktoria Pieńkosz, serwis Prezent Marzeń, o przeprowadzonym badaniu dotyczącym tego, jak przeżywamy przedświąteczne przygotowania i same święta. Bardzo pani dziękuję, pani Wiktorio. Dziękuję również. No i jeśli państwo chcieliby również podzielić się z nami chociażby tym terminem, kiedy państwo zaczynają przygotowywać się do świąt, to w tej sprawie również nasz numer 22 i 7 trójek. 23 minuty po 17 to Boy i Little Numbers, a my przenosimy się za Atlantyk. Donald Trump spotyka się dzisiaj z wybranym niedawno na burmistrza Nowego Jorku Zoranem Mamdanim. Amerykański prezydent nieraz krytykował młodego polityka, który sam o sobie mówi, że jest socjalistą. Groził nawet, że wyda nakaz aresztowania Mamdaniego. Łączymy się z korespondentem Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych Janem Pachlowskim. Dzień dobry, Janku. Kłaniam się nisko. Czy Zoran Mamdani musi się obawiać, że wyjdzie z Białego Domu w kajdankach? Nie, nie musi się obawiać. Zresztą Donald Trump tutaj aresztowaniami dosyć często straszy. Przed chwilą telewizja CNN między innymi pokazała takie zdjęcie burmistrza elekta Nowego Jorku, który jest już na pokładzie samolotu i leci do Waszyngtonu. Biały Dom i zespół Mamdaniego pracowali za kulisami, aby zorganizować właśnie to spotkanie obu polityków, którzy po raz pierwszy porozmawiają twarzą w twarz. Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych, informując, że Mamdani, którego ponownie nazwał komunistą, pojawi się w Białym Domu. Trump często zresztą to nazywał Mamdaniego komunistą, a Mamdani nazywany jest z kolei samozwańczym, demokratycznym socjalistą. I tutaj oczywiście burmistrz Elek odrzucał określenie Donalda Trumpa, że jest komunistą. W rozmowie z dziennikarzami przed spotkaniem w Białym Domu burmistrz Elek powiedział, że będzie gotowy na wszystko podczas spotkania w gabinecie owalnym. Nie martwię się tym spotkaniem, postrzegam je jako okazję do przedstawienia moich argumentów, powiedział Mamdani, dodając, muszę dołożyć wszelkich starań, aby uczynić miasto bardziej przystępne cenowo. Posłuchajmy burmistrz Elek Nowego Jorku. Będę współpracował z każdym, kto może sprawić, że życie dla ponad 8 milionów ludzi Nowego Jorku stanie się bardziej dostępne. Mamy z prezydentem wiele rozbieżności. Powinniśmy być jednak nieustępliwi, aby każde nasze spotkanie dało poczucie i szansę Nowojorczykom na lepszą przyszłość. Bardzo ciekawie zapowiada się to spotkanie. Przedstawiciele Białego Domu nie poinformowali, czy dziennikarze będą mogli wejść do gabinetu walnego na jakąkolwiek część spotkania i żadna ze stron nie ujawniła, co będzie tak naprawdę głównym tematem spotkania. Potencjalnych zagadnień nie brakuje, w tym też oczywiście wcześniejszych grup Donalda Trumpa o wysłaniu Gwardii Narodowej do miasta i między innymi wstrzymaniu miliardów dolarów federalnego finansowania. Rzeczniczka prasowa Białego Domu, to już na podsumowanie, Caroline Levitt, zapytana, czy Mamdani ma szansę przekonać Donalda Trumpa, aby nie pozbawiał Nowego Jorku dodatkowych funduszy, odpowiedziała, zobaczymy jak potoczy się spotkanie, a ja pozwolę prezydentowi mieć tutaj własne zdanie i mówić samego za siebie. Dodała, że wiele mówi fakt, że do Białego Domu przybędzie komunista, bo to właśnie jego partia demokratyczna wybrała na burmistrza największego miasta w kraju. Ależ fruwają te określenia. Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Janku, dziękuję. No same znaki zapytania. Dziękuję. Mam nadzieję, że chociaż po spotkaniu prezydent Trump i burmistrz elekt Nowego Jorku podzielą się jego przebiegiem. 25 minut po 17, tu Trójka, audycja popołudniowa, za chwilę Puls Trójki, w którym Monika Suszek i jej goście będą podsumowywać mijający tydzień. Autopromocja. Gdzie jest król? Wezwać króla! Dziadek już 7 lat temu abdykował. Grażyna Warszczewska w roli głównej w nowym słuchowisku Teatru Polskiego Radia. Daria Sobin. Nie jestem jakaś chora. Reżyseria Agata Biziuk. Służba za mną. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Agata Biziuk. W sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Robot sprzątający Dreamy X50 Ultra. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 3299 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród klientów indywidualnych w Europie od 2017 roku według statystyk Dataforce. Wybierz Sandero Stepway, zyskaj do 6400 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Daci. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Skorzystaj też z upustu na koła zimowe i korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Aniu, boli mnie gardło.

od kilku lat i ta sytuacja się nie staje mniej niebezpieczna. No zdaje się, że też to, co premier powiedział, że weszliśmy trochę na inny poziom wojny hybrydowej, ale czy uważacie, że to, co się teraz dzieje, to też jest taki test dla właśnie tej jedności politycznej i czy ta jedność polityczna będzie miała miejsce w tym temacie? Tutaj premier wzywał do jedności, a opozycja z kolei krytykowała. Mam tutaj taki cytat. Premier Donald Tusk mówi tak. W kwestii narodowego bezpieczeństwa wobec rosyjskiego zagrożenia albo będziemy zjednoczeni, albo nie będzie nas wcale. A z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński do słów premiera odniósł się bardzo krytycznie i powiedział, że polityk, który w sposób niezwykle brutalny atakował opozycję i cały czas to robi, obrażał, prowadził także akcję całkowitego zniszczenia normalnego wymiaru sprawiedliwości po to, żeby móc zaatakować opozycję także metodami prawnokarnymi, wzywa do jedności. Czy to pokazuje, że wojna po prostu ta wewnętrzna i tak będzie trwała? Michał Kolanko. To bardzo dobre pytanie. Jeszcze odpowiadając na twoje wcześniejsze pytanie, to test jest rzeczywiście dla nas wszystkich, też dla osób, dla dziennikarzy, tak? W jakimś sensie, ale wydaje się, że to, co obserwujemy na razie, to jest dosyć taka rytualna rzecz. To znaczy obie strony, a w zasadzie obie strony zastanawiają się, czy obrzucają się trochę argumentami, może argumentami to mocne słowo, kto jest bardziej po stronie Rosji. Trochę to trwa od wybuchu wojny tak naprawdę, tej fazy wojny, że jest taka tendencja do tego, że ktoś, no politycy Platformy mówią, że to PiS jest prorosyjski, a politycy PiS mówią, że to Platforma nie, to Platforma jest bardziej prorosyjska. I tutaj do tej pory chyba to toczy się po takich nomen omen, to takich samych torach jak cały czas, tak? To znaczy premier Tusk rzeczywiście wzywa do jedności, a z drugiej strony no jest cały czas też no, w wywiadzie dla Gazety Wyborczej no, dosyć ostro mówił o Prawie i Sprawiedliwości, więc to jest myślę jednocześnie cały czas to samo, a z drugiej strony no, trochę siłą rzeczy warunki się zmieniły, tak? Warto odnotować, że od tego ataku, od tej nocy dronów do tego ataku, tej aktów dywersji no, minęło parę miesięcy. Wydaje się, że to nie jest tak, że te zagrożenia maleją, tylko wręcz przyspieszają. Konflikt polityczny jest czymś normalnym i to, że politycy się ze sobą ścierają i używają wobec siebie słów ostrych i że mówią o sobie, że są lepsi od tych innych, a ci drudzy to źle rządzą albo rządzili, no to są rzeczy dość normalne. Ten konflikt jest niebezpieczny wtedy, kiedy prowadzi do utraty zaufania między obywatelami. I kiedy on schodzi na taki niski poziom życia społecznego, bo nie ma co się spodziewać, że tutaj politycy podadzą sobie ręce, zaczną się kochać, konflikty się wyciszą i nagle będziemy mieć wielką jedność. No nie, też kiedy Donald Tusk mówi, że wzywa do jedności, no to jest też narzędzie prowadzenia polityki. Przecież wszyscy świetnie wiemy, że proces jednoczenia się wokół flagi jest no, jednym z najlepiej opisanych, najbardziej znanych procesów w polityce. Więc Donald Tusk w pewnym sensie wbija teraz flagę i mówi, chodźcie wszyscy, ja was zjednoczę. No a Jarosław Kaczyński przed tym się broni. Pytanie na ile, jeszcze jedna rzecz właśnie, na ile na przykład ten ruch prezydenta Nawrockiego z tymi oficerami, tak? Na ile to nie jest też z tego punktu widzenia trochę błąd Pałacu Prezydenckiego. Na przykład moi znajomi, którzy są spoza polityki, pisali do mnie w tym tygodniu, no niech prezydent zaprzysięgnie tych oficerów po tym akcie dywersji, gdy ta informacja się pojawiła w przestrzeni publicznej, bo wydaje się, że dzisiaj, że z tej perspektywy, no teraz za chwilę premier Tusk może powiedzieć, i też zgadzając się z Agatą o czym, że to też wzywanie do jedności jest narzędziem, może powiedzieć, no gdyby, i tak mówi mniej więcej już trochę Platforma, że prezydent teraz obniża nasze bezpieczeństwo, bo nie zaprzysiągł tych oficerów. W ogóle myślę, że mało kto do tej pory wiedział, że prezydent coś takiego robi w ogóle. do czasu, kiedy tego nie zrobił. I kiedy to było szeroko omawiane. No dobrze, a co powiecie na taki pięciopunktowy plan bezpieczeństwa? Premier też go przedstawił i ocenił, że rok 2026 może być tym rokiem rozstrzygającym o naszym bezpieczeństwie. Jest to też taki apel właśnie o solidarność dla Polaków wszystkich. Pięć punktów, między innymi tak, chodzi o to, aby nie atakować polskich służb, nie powtarzać rosyjskiej propagandy, koniec z wetami i sabotażem, niepodważanie członkostwa w Unii Europejskiej, no i jestem po stronie Ukrainy w wojnie, a nie po stronie Rosji. Tu jest kilka punktów, które też uderzają, między innymi w prezydenta. Z niektórymi punktami trudno się nie zgodzić. Nie atakuj polskich służb. To było skierowane bardziej do swoich posłów, którzy jeszcze w 2021 roku na granicy polsko-białoruskiej byli i tutaj na przykład podawali, czy też próbowali się przedostać do migrantów. Jak sądzicie? Trudno to mówić o jakimś planie, prawdę mówiąc. To jest... jest pewna sytuacja i premier, i biuro prasowe premiera, czy służby prasowe premiera wiedzą, że muszą wysłać jakiś komunikat do społeczeństwa. I rzeczywiście to jest taki moment, kiedy obywatelki, obywatele powinni dostać od władz jakieś informacje, co mają robić, też po to, żeby obniżyć poziom lęku. Bo ja na przykład po tej sytuacji z tym sabotażem, zresztą też ponieważ pochodzę z miejsca, które bardzo niedaleko się znajduje, to słyszałam od bliskich osób, no to teraz nie będziemy w ogóle jeździć pociągami. No to są takie rzeczy, na które jakoś nasze państwo i nasze służby powinny odpowiedzieć. Natomiast tutaj no widzimy ileś szpileczek wobec prezydenta. Tu jedne punkty są skierowane do obywateli, drugie właśnie są szpileczkami wobec prezydenta. Pozostałe są właściwie nie do końca wiadomo do kogo. Ani to nie jest bardzo konkretne. No, w moim przekonaniu taki gest, premier wie, że coś musi zrobić, musi powiedzieć, ale jakoś bym się nie przywiązywała do tego i nie nazywałabym tego szumnie planem. Sprytna strategia? Musi coś zrobić więcej niż tylko pojechać na to miejsce w tej swojej takiej kurtce kryzysowej, kurtce grozy, jak to też... A tak, była. Ale to akurat było też dosyć zręczne, że premier od razu pojawił się na miejscu i przejął to komunikacyjnie, tak? Że od razu był obecny. Jak w czasie powodzi, też było. Też tam były przecież te sztaby były transmitowane na żywo. Premier od razu tam pojechał. No i ustał ten kryzys wtedy powodziowy. Teraz od razu to przejął. A tutaj no rzeczywiście wydaje się, że najważniejszy politycznie jest ten punkt o wetowaniu. No bo jak teraz prezydent coś zawetuje, a na pewno będzie wetował kolejne ustawy, no to premier wyjdzie i powie, no to godzi w nasze bezpieczeństwo, musimy być jednością, prezydent jest po stronie Rosji. Oczywiście nie powie tego tak wprost, ale tak między wierszami będzie. Chociaż jeżeli mówisz o prezydencie, to prezydent też ma swój plan, między innymi jego inicjatywa zdrowotna i to, że 5 grudnia zwołuje taki szczyt medyczny w Pałacu Prezydenckim. On zgromadzi lekarzy, ratowników, pielęgniarki, będą wspólnie dyskutować. Czy uważacie, że prezydent uzdrowi służbę zdrowia, czy może przejmuje pałeczkę od rządu, pokazując, że właściwie no to prezydent będzie dbał o ochronę zdrowia, bo rząd sobie nie radzi? Ochrona zdrowia to jest od lat jednym z tych tematów, które najbardziej obchodzą Polki i Polaków. Też to jest jeden z tych tematów, które przez Prawo i Sprawiedliwość został zinterpretowany jako ten, na którym powinien PiS oprzeć swój program. No i jak rozumiem, Karol Nawrocki chce w to wejść. W czasie, kiedy były te, czy przed głosowaniami nad odebraniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, PiS prowadził bardzo intensywną kampanię na temat kryzysu w opiece zdrowotnej. No i to jest, rozumiem, taki trochę powrót teraz. Tam to były takie działania negatywne, krytykujące rząd, no a tutaj prezydent, jak rozumiem, ma wystąpić w bardziej pozytywnej roli. Czy coś zaproponuje, trudno powiedzieć, ale no... Jedno jest pewne, polska opieka zdrowotna jest w kryzysie, jest w niezwykle ciężkiej sytuacji. Tak, od wielu lat te poszczególne kryzysy się kumulują i naprawdę doszliśmy do sytuacji bardzo, bardzo trudnej. No tak, być może to mogłaby być taka sprawa, w której byłaby jedność ponad podziałami, ale trudno się tego spodziewać. Michał, 93% bodajże Polaków w najnowszym badaniu CBOS wskazuje, że to jest temat, którym się rząd powinien zajmować. Tam jest polepszenie dostępu do świadczeń medycznych, to 93% wskazuje, 91% bezpieczeństwa. Gdzieś tam na szarym końcu są... Wbije ci się, tylko ja dziś byłam w publicznej przychodni i pani przede mną, która usłyszała, że ma wizytę w listopadzie przyszłego roku, ale nie może się na nią zapisać, bo jest jeszcze za wcześnie i ma dzwonić raz w tygodniu, żeby się dowiedzieć, kiedy będzie mogła się na ten listopad przyszłego roku zapisać, no to są codzienne doświadczenia ludzi. Samym końcu gdzieś tam było rozliczanie PiS. W tym sondażu. Tak, w tym sondażu. Wydaje się też, że trochę, bo to jest dosyć skomplikowana sytuacja, jeśli chodzi o lekarzy, tak? No bo to są te nagłówki, że lekarze, że tam są te bardzo wysokie zarobki lekarzy, tak? To myślę, że wyborców, czy w ogóle Polaków, no to może trochę zdenerwować. Co też mówiła Agata o tym też, co codziennie się dzieje przecież. Też były głosy samych lekarzy, że jeżeli politycy nie mają jakiegoś planu, to zawsze uderzają w tych, którzy pracują w służbie zdrowia, czyli w lekarzy i ich w zarobki, bo to też było przy okazji protestu rezydentów, kiedy pojawiły się medialne doniesienia o lekarzach, którzy na przykład podróżują po tropikalnych krajach. I w tym jest ziarno prawdy, bo uzdrowienie systemu ochrony zdrowia jest trudne, jest skomplikowane, to ale oczywiście Polska powinna dołożyć dużo więcej pieniędzy, ale też mnóstwo rzeczy zrobić na różnych poziomach organizacyjnych. No i w takiej sytuacji, jak rzeczy są skomplikowane dla polityków, no to oni lubią powiedzieć, no to ty. To może służbę zdrowia oddać menadżerom, nie lekarzom, jeżeli chodzi o w jakiś sposób uzdrowienie tego, co jest tam w środku. Może menadżer na to spojrzy tak horyzontalnie, a nie będzie wchodził w takie wewnętrzne. Ale to jest właśnie pomysł Donalda Tuska, bo przecież minister zdrowia jest menadżerką ochrony zdrowia. Miała sukcesy, jeśli chodzi o tę sferę na Pomorzu. No, przecież to był autorski pomysł Donalda Tuska, żeby właśnie zastąpić Izabelę Leszczynę nową minister zdrowia. No i tutaj myślę, że zobaczymy, co dalej. Jest takie to wyświechtane publicystyczne słowo, czas pokaże, co w ochronie zdrowia. Dobrze, to jeszcze tak na koniec. Zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu. Pomysł, który jakoś wszystkich rozgrzał. Jesteście na tak czy na nie, jeżeli chodzi o to, czy politycy powinni mieć dostęp, czy też nie? No wreszcie, w miejscu pracy spożywanie alkoholu, ludzie nie mogą tego robić, ale politycy, tak? Marek Jakubiak powiedział, że co, przy kompocie mamy siedzieć? To... Wobec tego, jak jest z tym alkoholem? Jest taki łatwy dostęp, że przy alkoholu łatwiej się decyduje, czy też podejmuje decyzję? Myślę, że marszałek Sejmu, nowy marszałek Sejmu bardzo sprytnie zagrał. Bo zrobił taką jedną rzecz, która była popierana w zasadzie przez wszystkich, oprócz niektórych samych zainteresowanych, a z drugiej strony przykrył inne swoje decyzje. Na przykład to, że Marek Siwiec jest teraz szefem Kancelarii Sejmu. Nie, wszyscy rozmawiają o tym. Na przykład. No dobrze, to my może do jeszcze Marka Siwca będziemy powracać w kolejnych naszych spotkaniach. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Agata Szczęśniak, OKO.press, dziękuję bardzo. Dziękuję. I Michał Kolanko, Rzeczpospolita, również dziękuję. Bardzo. Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. The love that we once knew always made me feel so free. The Beatles, Free as a Bird, to ta nowa wersja z roku 2025. Już za chwilę podsumujemy mijający tydzień w audycji Trzecia Godzina. Jestem pewna, że i o Beatlesowskiej antologii 4 porozmawiamy, dziś premiera. A teraz krótkie spojrzenie na te wydarzenia, które być może w naszym podsumowaniu się nie znajdą, ale które uznaliśmy za ciekawe, ważne i godne przypomnienia. Michał Jędrkowiak. Sobota. Duralex, francuski producent szklanek, znanych także w Polsce, ogłosił internetową zbiórkę. Ludzie wpłacali pieniądze, bo firma jest w poważnych finansowych tarapatach. Chcieli pomóc. Apel Duralexa spotkał się z ogromnym odzewem. Relacjonował nasz francuski korespondent Stefan Folzer. Mamy obietnicę wpłacenia 19 milionów euro, poinformował dyrektor generalny Duralexa François Mercianou. Firma w ubiegłym roku ogłosiła upadłość, bo koszty zaczęły ją przygniatać. Teraz ma nowego właściciela, który próbuje ratować co się da. Razem ze zwykłymi Francuzami, jak się okazało. Niedziela. Listy więźniów Auschwitz, dokumenty z Dachau, pamiątki po ofiarach zbrodni katyńskiej. Niemiecki dom aukcyjny chciał zlicytować ponad 600 takich przedmiotów. O sprawie doniosły media, zareagowały władze. Aukcję odwołano. To jest kwestia etyki, to jest pierwsza rzecz. Mówiła szefowa resortu kultury Marta Cienkowska. Jeśli te przedmioty okażą się autentyczne, to my je po prostu odzyskamy. Odzyskamy. To słowo klucz, a nie odkupimy. Poniedziałek. Jak usłyszałam, jak przyjechał ten pierwszy samochód w stronę Polski, to mi się nawet łezka uroniła. Po 4 latach przerwy otwarte zostały przejścia graniczne z Białorusią w Bobrownikach i Kuźnicy. To ważne zwłaszcza dla lokalnych przedsiębiorców. Niech to wróci nawet na początku w 10%. Jeśli sprzedawałam na przykład dziennie 10 par kapci, a teraz będę sprzedawała 15, to dla mnie to już jest coś. Przejścia były zamknięte z powodu białoruskich prowokacji. Od ich otwarcia niemalże do zera zmniejszyła się liczba prób nielegalnego przekraczania granicy. Wtorek. Polskie wojsko ma nowy system antydronowy. Nazywa się MEROPS. To jest nowa technologia wykorzystywana przez armię ukraińską do walki z środkami napadu powietrznego. Generał Sławomir Czosnek. Skuteczność w granicach 90%. Radar wstępnie przekazuje położenie celu. Pułkownik Robert Jusiński. Dron jest naprowadzany przez operatora. W ostatnim kilometrze samoczynnie dron naprowadza się na cel, już bez ingerencji operatora. Testy zakończą się w ten weekend. Potem system trafi do jednostek przeciwlotniczych na wschodzie kraju. Środa. Szansa na mieszkanie. Ale nie na kredyt i nie wynajmowane za straszne pieniądze. Społeczne agencje najmu, które powołało 12 miast, mają być odpowiedzią na brak przystępnych cenowo mieszkań. Samorządy coraz bardziej widzą ten potencjał i chcą te pustostany rewitalizować. Mateusz Piesga z zajmującej się mieszkalnictwem fundacji Habitat for Humanity Poland. Warto jest zobaczyć, które mieszkania czy budynki wymagają adaptacji. Miasta mają remontować pustostany. Plan jest taki, żeby w 5 lat odnowić ich 75 tysięcy w całej Polsce. Czwartek. Na koniec budująca historia z Jastrzębia Zdroju. Historia dwulatka, który na początku listopada wpadł do basenu. Pod wodą był przez 15 minut. Chłopiec był w stanie śmierci klinicznej. Jego ciało miało 25 stopni. Chłopca ogrzewano, robiono wszystko, by zapobiec powikłaniom w zakresie ośrodkowego układu nerwowego. Doktor Paweł Wieczorek. Wyniki pomiarów praktycznie poza skalą urządzeń pomiarowych. Chłopiec przeżył. Co więcej, bardzo dobrze się czuje. Ogląda bajki, jest z nami w kontakcie, sam oddycha. Doktor Maria Damps. Zachowuje wszystkie parametry życiowe. Uśmiecha się. Zdaniem medyków jest szansa, że święta Bożego Narodzenia chłopiec spędzi w domu. Tyle od Michała Jędrkowiaka, a po 18.03 godzina w składzie Anna Kowalczyk, Agnieszka Laskowska i Piotr Metz będziemy podsumowywać. A to Ralf Kamiński i Smolik. Do 18.00. Sherry, Sherry Lady, like the snow tomorrow, take my heart and lose.